الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده بجميع محامده، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحود. قيل: وما الوعول والتحود؟ قال: الوعول وجوه الناس، والتحود الذي كانوا تحت أقدامهم لا يعلم بهم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 459. sayfasının başından itibaren okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, ümmetliğimizin, bağlılığımızın, saygımızın bir nişanesi olmak üzere onun ruhuna hediye olsun diye ve cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının vesair enbiya ve mürseliğinin, cümle salihinin, mukarrebinin ruhlarına ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ervahına ve hasreten okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna hediye olmak üzere, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, bu beldede metfun bulunan enbiya ve sahabe ve tabi'in ve salihlerin ruhlarına hediye olmak üzere, içinde bulunduğumuz caminin yapılmasını sağlamış olan İskender Paşa'nın ve tamir ettirip bu güzel hale gelmesine maddeten manen yardımcı olanların cümlesinin kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan ve yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere nice mesafeler kat edip bu ilim meclisine cem olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, ayrıca biz yaşayan Müslümanların da dünya ve ahiret saadetine ermemize vesile olması dileğiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun bismillahirrahmanirrahim. Okuması gereği kalmış bazı hadis-i şerifler var. Onları da okuyalım. Vellezî ba'atenî bil hakkı la tenkadî la tenkadî hâzihî dünya hattâ yaka'a bihimul hasfı وَالْمَسْخُ وَالْقَلْفُ قَالُوا مَتَى ذَٰلِكَ مَتَى ذَٰكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ النِّسَاءَ قَدْ رَكِبْنَ السُّرُوجُ وَكَسْرَتْ الْقَيْنَاتُ وَشَهِدَ شُهِدَ شَهَادَاتُ الزُّورِ وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَلَا يُسْتَخْفَى بِهِ شرب المصلون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا واتقوا القذف من السماء. Bu hadis-i şerif 458. sayfanın hadisi şeriflerinden Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Müstedrek'te ve Beyhaki'de kaydedilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi şöyle: beni hak olarak gönderene and olsun ki, yani beni hak peygamber olarak gönderen, bahseden, peygamber bahseden, insanlara peygamber olarak gönderen Allah'a and olsun, yemin olsun ki bu dünya sona ermeyecek. La tenkadî hâzihî dünya, bu dünya hayatı sona ermeyecek. Hatta yaka bihimul hasfu vel meshu vel kadfu. Bu insanların başına yere batmak, suretlerinin tebdil edilmesi, felaketleri gelmeden dünya sona ermeyecek. Dediler ki galu meta zake ya Nebiyallah. Bu ne zaman olacak bu ümmetin yere batması, suretlerinin başka hayvan suretine tebdil olması, başlarına taş yağması ne zaman olacak ya Resulallah diye sordular. Zaman olarak sene söylemedi. Sene söylemedi. Kötülükleri saydı. Şu kötülükler olduğu zaman diye kötülükleri saydı. Saydığı kötülükler şunlar. Gale buyurdu ki İzâ re'eytumun nisa'e kad rakibnel sürûce. Kadınları eyerlerin üstüne binmiş gördüğünüz zaman. Ve kesiretül kaynatü, şarkıcı muganniye, kadınların çoğaldığı zaman. Ve şühide şehadatü zûr, yalan yere şahitlikler yapıldığı zaman. Ve şuribel hamru, içki içildiği zaman. La yüstehfâ bihi, çekinilmeden, sakınılmadan şarıl şarıl, şıkır şıkır, şıpır şıpır içkinin içildiği zaman. Ve şeribel musallûne fî âniyeti ehli şirki zehebi vel fübba. Namaz kılan insanlar bile kafirlerin, müşriklerin meşrubat kaplarından, yani altın ve gümüş kaplardan içki içtiği zaman. Ve erkeklerin erkeklerle işini görüp kadınlara ihtiyaç kalmaması müstahni olduğu zaman, kadınların kadınlarla işini görüp erkeklere ihtiyaç kalmadan ihtiyacını giderdiği zaman, efendim o zaman hakir olmayı, hor olmayı bekleyiniz. Horluk, Allah tarafından bir horluğa uğramayı bekleyiniz. Festedbiru. Bu kelime defir, defer, fetahene bir fetahteyn, hakare ve zül. Yani hakir ve zelil, hor, aşağı olmak. O zaman hor olmayı bekleyin. Vesteiddu. Ve hazırlanın başınıza gelecek felaketlere. Vettekul kasve minessema. Ve gökten başınıza taşlar yağmasından sakının. Bekleyin ki bunlar olacak. Şimdi bunları biraz izah edelim. Kadınların eyerlere binmesi. Yani kadınlar çekinmiyorlar, sakınmıyorlar. Seyahate çıkmaktan kendi başlarına efendim endişeleri yok. Biniyorlar bineklerine, oraya gidiyorlar. Yani dinin emri şudur: mahremsiz sefer mesafesine gidilmez. Efendim Allah'ın emrini tutmam lazım. Efendim ehlime, kocama itaat etmem lazım gibi bir duygu olmadan efendim kendi başına ata binip, eyere binip, yani deve de olabilir yerine göre, bu zamana göre de otomobil de olabilir. Efendim kendi başına buyruk, efendim öyle gezdiği zaman. Malum tabii kadınlar eskiden böyle ata filan pek binmek yerine işte devenin hevdecinde üstüne koydukları mahfede filan dururlardı. Yani biraz da erkeklere benzeme filan gibi bir hal var burada. Erkekleşip öyle erkek gibi erkekvari atlara bindikleri zaman gibi bir mana da olabilir. Kadınların huyu değişecek. İslami, bizim anladığımız manada takva ehli, şöyle beyaz namaz başörtülü, eli tesbihli, ağzı dualı, ciddi, efendim Müslüman saliha hatunlar yerine böyle eğerlere binip efendim gezme tozma veyahut erkeklere özenip efendim ortaya dökülme durumuna düştüğü zaman kadınlar. Fazlasıyla olmuştur. Yani bunların şimdi hangileri oldu diye düşüne düşüne yürüyecek olursak, kadınların huylarının değişmesi, açılması, saçılması, kendi keyfince yaşaması fazlasıyla tahakkuk etti. Her bildiklerini istedikleri gibi yapıyorlar. Kimse karışamıyor. Hatta genç kız saat 2'de 3'te eve geldiği zaman annesi soru soramıyor. Neredesin diyemiyor. Sana ne diyor. Bizim kızlar demez de, onun için belki duymamış olabilirsiniz. Ben demiş olanları biliyorum. Bu lüks semtler var. İstanbul'un lüks semtleri var. Gençlerin arabalara binip de birbirlerine araba sürüp araba tokuşturdukları, keyiflerinden ne yapacaklarını bilemedikleri, babalarından parayı alıp cebine koyup arabaya atlayıp efendim kız arkadaşlarının yanlarına alıp sefalar sürdükleri semtler var. Oralarda kız çocuk bilicim pantolonu giyiyor efendim, eteğini dışarı çıkartıyor, beline kuşağı sarıyor, şimdi yeni moda. Akşam hanım, evin annesi soramıyor kızına, neredeydin? Bu vakte kadar neredeydin? Sana ne diyor? İstediğimi yaparım diyor. İslam terbiyesi kalmadığı için hepsi görülüyor yani, hepsi var. Hatta öyle ağır sözler söyleyenler var annelerine, babalarına biliyorum. Sen annesine diyor ki, sen babamla beraber keyif sürüyorsun da ben niye keyif sürmeyeyim diyor. Böyleleri var. Allah İslam'dan kopardı mı insanı, haya damarı çatladı mı her şey beklenir. Geçenlerde gazetelerde Boğaz Kesen Çetesi efendim şey yapıldı. Şoförleri kıstırıyorlar, boğazlarını kesiyorlar. Bir tanesi kurtulmuş ellerinden de demiş ki, ya ne param varsa vereyim, kesmeyin beni. Hayır. Arabamı vereyim, arabam da sizin olsun, kesmeyin beni. Hayır. E neden kesiyorsunuz? Keyif için kesiyoruz. Zevk için, keyif için efendim kesiyor. Neden? Şimdi bu gazete hadiselerini orada merakla okuyup böyle ibretle, dehşetle bakmak mesele değil. İlgililerin bunun sebepleri üzerinde durması lazım. Bir insan nasıl oluyor da bu kadar canavarlaşıyor? Bunun tahlilinin yapılması lazım. Bu adamların ruh haletinin, yani hangi duygularla nasıl yetiştiğinin, bunların hangi odaklarda yetiştiğinin, hangi tarzda bu noktaya geldiğinin tahlil edilmesi lazım. O yolun kapanması lazım. O yol kapanmazsa her türlü kötülük olur. Çok uğraştırır polisi, çok uğraştırır mahkemeyi, çok uğraştırır devletin askerini. İnsanı insan olarak kamil, olgun, edepli, haysiyetli, saygılı, başkasının hakkını çiğnemeyen, başkasının canını incitmeyen, karınca ezmeyen, çelebi, arif, kamil bir insan yapan İslam'dır. O İslami terbiyeyi vermiyoruz çocuklarımıza, öğretmiyoruz, verenlere çelme takıyoruz, mani oluyoruz. Efendim bu 20. yüzyılda bu geri kafalılık nedir diyoruz. Ondan sonra ortaya çıkan şahıslar bunlar işte. Bilmem 80 tane ev basıp 90 tane kadına efendim sarkıntılık eden, şu kadar teyp şey yapıp 700 bilmem kaç senelik hapsi hak eden, efendim bilmem kaç tane şoförün boğazını kesip bilmem kaç tanesini öldürüp de birkaç tanesi ellerinden kurtulan, afyon çeken, esrar çeken, içki içen, araba çalan, keyif için, zevk için hırsızlık yapan bir nesil çıkıyor ortaya. Neden? Neden? Sebebi ne? Her gazete havadisini, hadisesini alın karşınıza. O tipi, nasıl o tip haline geldiğini, hangi şartların beslediğini tespit edin, o şartları ortadan kaldırmaya çalışın. Onları ortadan kaldırmadıktan sonra sivrisinekleri tek tek yakalamakla sivrisinek mücadelesi olmaz. Bataklığı kurutmazsan sivrisinekle mücadele olmaz. Çünkü milyonlarca daima ürer. Bataklıkta o pis suyun içinde sivrisineklerin üremesine müsaade ettiğin zaman sivrisinekleri gazete kağıdını kıvırıp da duvarda çatma tek tek öldürüp efendim kanlı izini duvarda bırakmakla sivrisinek mücadelesi olmaz. Kökünü kurutmak lazım. Bu kökü de biz söylüyoruz. İslam'dan uzaklaşmak, bu hadiselerin kökü İslam'dan uzaklaşmaktır. İnsanları rüşvete sevk eden, hırsızlığa sevk eden, zulme sevk eden, gadre sevk eden, haksızlığa sevk eden, terbiyesizliğe sevk eden, edepsizliğe sevk eden, yüzsüzlüğe sevk eden İslam'dan uzak yetişmeleridir. Bak Müslümanlar ne var? Elhamdülillah. Aç kalıyor, harama el uzatmıyor. Komşunun çocuğuna efendim evine gidip bir şey alacağı vereceği zaman kız gibi yüzü kızarıyor. Neden? İslami terbiye almış. Hayırlı evlat, hayırlı vatandaş İslam'a bağlı insanlardan çıkıyor. Bunu anlamak zamanı geldi geçiyor. Binlerce misal var. Dünya üzerinde binlerce misal var. Avrupa feryat ediyor bugün İsveç'ten. Fransa'dan, şuradan, buradan insanlar geliyorlar. Bizim adamlarımız parası cebinde intihar ediyor. Bunun çaresi nedir? Bulamıyor İsveçli. Sosyal adalet var. Çalışmayana dahi maaş veriyorlar. Bu adam niye intihar ediyor? Cinsi özgürlük var. Niye bu kadar cinsi suçlar işleniyor? Hani tatmin olduğu zaman olmayacaktı, daha beter oluyor. Bunları görmek lazım. Gördükten sonra da yazmak lazım kitaba da bir daha bir hakikati 1000 defa, 10.000 defa, 100.000 defa tekrara lüzum yok ki. Kim denenmiş işi tekrar denemeye kalkarsa onun boynundan pişmanlık, nedamet hiç ayrılmaz. Daima pişman olur. Ya tarih boyunca bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Hadiseleri görüyorsun. Kanununu da çıkarttın ortaya ki bu nefis denilen azgın nesne verdikçe şımarır. Bunu engellemek lazım. Bu nefsi acaba ne yola getirir diye bir araştır bakalım. Bu nefsin yola getirme yolu İslam'da, Kur'an'da, Ramazan'da, oruçta, namazda, halvette, zikirde, tesbihte, Allah sevgisinin insanın gönlüne yerleştirilmesinde. Bunu idrak et artık. Ne diye kaçıp duruyorsun? Niye aklını başına hala toplamıyorsun? Memleket baksın da ondan sonra mı şey yapacaksın? Tüy mü dikeceksin üstüne? Sonra ve kesüret el kaynatı. Şarkıcılar, muganniyeler çoğalacak. Ne kadar çok. Hele geçen gün bir tanesi çok artık adam akıllı şey yaptı. Koca bir yarım sayfa gazetede resmini çektirmiş kendisinin. Bacaklarını herhalde kendisini resim çektiren, resmini çeken gazetecinin neredeyse burnuna dayamış. Uzatmış şöyle yukarıya doğru. Hani nalları yıldız sayıyor derler ya. Yani bizim eşek sizlere ömür derler filan. Hani bacakları yıldız sayıyor derler. Onun gibi yani bacaklarını böyle dikmiş. Efendim küvetin içine girmiş yıkanırken resmini çektiriyor. Ama su değil. Sütün içinde. Sütün içinde banyo yapıyor. Eline de içki almış. İçki de viski. Amerika'nın en pahalı içkisi. Efendim süt banyosu yaparken viski yudumlayarak keyfini çıkartıyor diyor. Bu hale gelir işte. İslam olmazsa bu hale gelir. Öbür tarafta 9 çocuklu adamcağız kendi çocuklarını besleyemeyip efendim onları verem ederken bakamadığı için kan kusarlarken, kan tükürürlerken diğer tarafta böyle oluyor. Hem de onlar cemiyetin en makbul insanlarıymış gibi gazetelerde baş köşeyi işgal ediyor. Yarım sayfa, tam sayfa efendim yani parayla eğer bir banka oraya ilan vermek istese 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira para vermesi lazım gelir, reklam parası vermesi lazım gelir, bedava reklam. Sanki reklam yapıyorlar. Fiyatını biçiyorlar. Demek bu şartta olmuş. Demek ki kadından o halde olmuş, bu halde olmuş. Ve şühide şehadatü zûr. Yalan yere şahitlikler yapıldığı zaman. Yalan yere şahitlik o kadar, işte hakim dostlarımız bilirler, o kadar yaygınmış ki mahkemenin kapısında dolaşıyorlarmış adamlar. Yani yukarıdan birisi insin aşağıya, yok mu benim için bir şahitlik yapabilecek filan, tamam ben varım, kaça, işte 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira, hadi gel yukarıya, hiç tanımadığı şeye tamam ben bunu böyle gördüm diye şahitlik ediyormuş. Halbuki şahitlik Allah indinde o kadar veballi, o kadar mesuliyetli, o kadar önemli bir iş ki yalancı şahit yani iflah olmaz. Dünyada da ahirette de iflah olmaz. Hayrını görmez yani. Ömrünün de hayrını görmez, parasının da hayrını görmez. İslam yalancı şahitliğin o kadar şiddetle karşısındadır. Kimse yalancı şahitlik yapmamıştır. Hiç kimse de müşahede etmiş olduğu bir olayda hakkı söyleyip şahitlik etmekten kaçamaz İslam'da. Onu da söylemesi lazım. Gördüğü şeyi de görmedim diyemez. Şimdi işler değişmiş. Hadi bakalım bu kadar böyle yalancı şahidin arasında adaleti sen tahakkuk ettir. Adam 20 sene hapis yatıyor. 20 sene sonra dışarıya çıkıyor. Kendisi dedektiflik yapıyor. Hakiki suçluyu buluyor, getiriyor. Tamam, anlaşılıyor ki şu suçluymuş. Bu adamcağız 20 sene niye yattı? Yalancı şahitlerden, rüşvetlerden. Adalet mekanizmasını dejenere ediyor. Müslümandan hiç yapmadığı bir şey. Yani padişah gelse, tamam bu padişahın elinin kesilmesi lazım diye hükmetmiş eskiler. Şu İstanbul'un ilk kadısı kimdir? Hızır Çelebi'dir. Kabri nerede kimse bilmez. Unkapanı'na giderken yolun sağ tarafında. Büyük şahıs. Yani ona çok büyük abideler yapmak lazım. Fatih Sultan Mehmed'i İstanbul'u fetheden, büyük devir açan, devir kapayan sultanı muhakeme ediyor karşısında. Ve haksız çıkartıyor. Öyle bir devir gelmiş geçmiş. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camisi'nin etrafına 8 tane medrese yapıyor da şart koyuyor. Diyor ki buraya talebe kaydolacakların şu şu şu şartlara sahip olması lazım. Peki diyor, deniliyor tabii, kendisi vakfettiği için vakfedenin şartı bu. Sonradan ilme olan muhabbetinden diyor ki bana da bir oda verseniz de benim de bir odacığım olsun şurada, talebe-i ulumun oturup medrese odasında ders çalıştığı gibi benim de bir odacığım olsun, ben de medresede bulunsam. Sana oda veremeyiz diyorlar. Ya 8 tane medreseyi o padişah vermedi mi? Verdi ama şart koştu ya. Sen o şarta sahip olmadığından sana oda veremeyiz diyorlar. Diyebiliyorlar. Neden? İslam var. Hak sevgisi var. Mesuliyet duygusu var. Allah'tan korkmak var. Ciddiyet var. Bunu kaybetmişiz. Yani bulamadan böyle perişan olsaydık, eskiden beri zaten böyle geldik, böyle gideriz deseydik, o zaman çok yüreği yanmaz insanım. Bu hali kaybetmişiz de şu hale düşmüşüz. Adalet dejenere olmuş, efendim kadınlar dejenere olmuş, cemiyet dejenere olmuş. Bu iyi hali nasıl dejenere ettik biz, nasıl kaçırdık elden? Bunun tetkik edilmesi gerekmez mi? Gerekir. Bunu bulamaz mıyız biz? O kadar akılsız mı bizim cemiyetimizdeki efendim ilim adamları? Bilirler, bulurlar. Hatta bulmuş olanlar var, söyleyenler var. Ama bilmiyorum. Yani bir de şu noktaya geldim ki ben, iyilerin yaptırım gücü olması lazım. Şunu şöyle yapmak iyidir, bunu böyle yapmak kötüdür. Tamam mı? Müttefik miyiz? Müttefikiz. Bu mahallede sokağa çöp dökmek yasaktır mesela. Tamam mı? Doğru değildir. Sokak pisleniyor. Sokağı temiz tutacağız. Tamam. Dökenin canını okuyabilmeliyiz. Yani döktürtmemeyi de sağlayabilmeliyiz. Yani onu yapamadığımız zaman hakikati bilmek yetmiyor. Hakikat erbabının hakkı yaptırım gücü ve kuvveti de olması lazım. Bu da nasıl olur? Söylersin, takip edersin, peşini bırakmazsın. Bizim bir hakim dostumuz vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Diyor ki, dürüst, temiz mahkemesi hakimi oldu. Çok dürüst bir kimseydi. Mekanı cennet olsun. Efendim, diyor ki, meslek hayatımda çok iftiralara uğradım. Çok sıkıntılara uğradım. Neden? Dürüst. Dürüst giderken, bir doğru sözü söyleyeceği, hükmü vereceği zaman eğriler, iftira eder insana. Çok iftira ettiler. Çok iftiraya uğradım. Çok sıkıntıya uğradım. Diyar diyar sürüldüm. Hakkarilere, Şemdinlilere sürüldüm diyor. Yalnız Allah diyor, çok şükür halime diyor, her hadiseden 100 akıyla çıkartmayı nasip etti Allah bana diyor. Bir prensibim vardı diyor, asla kızıp istifa etmedim diyor. Kızmak yok. Şemdinli'ye sürdüler. Orası da benim memleketimin bir köşesi değil mi, giderim. Efendim filanca dağın tepesine sürdüler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, yolsuz, efendim bilmem, çamurlu, topraklı, taşlı yerlere gittim diyor. Ama peşini bırakmadım, çiğnedim, çiğnendim, hakkı ortaya koydum diyor. Öyle olacak Müslüman. Müslüman, İslami yolda yürürken sıkıntı çekebilir. Çeker. Başta Peygamber Efendimiz çekti. Herkes çekecek. Herkes çeker yani. İslam'dan dolayı sıkıntı gelir insana. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Tamam, kovsunlar. Onlar da 10. köye gitsinler. 10. köyü kursunlar. Hiç olmazsa 9 köyün yanında bir tane iyi bir köy olmuş olur. Yani öyle hareket etmesi lazım. Demek ki yalan yere şahitlik de olacak. Kıyamet alameti yani. Ne alameti? Yer yarılıp da insanların yerin dibine geçirilme cezasının başlarına geleceği gün. Bunlar olduktan sonra olacak. Hasif yani yer yarılıp insanların içine girmesi. Vel mesh, sureti değiştirildi. İnsan suretinden çıkıp maymun olması, domuz olması. Bunun olacağı zaman, bu şartlar olduğu zaman böyle olacak. Kazif, üzerlerine taş yağdırması semada. Bu hadiselerin oluş şartlarını söylüyoruz. Kadınların eğerlere binip keyif sürüp gezmesi, erkeklere benzemesi, efendim şarkıcıların çoğalması, efendim muganniyelerin, efendim keyif ehli insanları eğlendiren, efendim ortamalı kadınların çoğalması, yalan yere şahitlikler yapılması 3. Ve şuribel hamru ve la yustahfa bihi, çekinilmeden, korkulmadan, şişe saklanmadan, kadeh saklanmadan aşikare, aleni efendim içki içilmesi. Bak o kadar şaşıracak bir şey ki bu Peygamber Efendimiz'in zamanına göre. O kadar şaşıracak bir şey ki Allah Allah, olur mu böyle şey? Şimdi hiç kimse buna şaşmaz. Çünkü her yerde alenen yapılıyor. Gayet normal. Hocam yani içilir. Yani devletin de tekel efendim fabrikaları var. Yani sen ne karışıyorsun? Fabrikası var ama trafik polisi şoförleri muayene ederken sarhoşu yakaladı mı ne yapıyor? Cezayı basmıyor mu? Kazaların çoğu sarhoşun şey yaptığından olmuyor mu? Efendim geçen gün gazetede vardı gene. İçmişler de ölçüyü kaçırmışlar, birbirlerine girmişler Hilton'da. Hilton'da bir bilmem neyin kutlama günü, efendim içkiyi kaçırmışlar. Şişede durduğu gibi durmaz ki. Şişede durduğu gibi durmaz. Ben olaylara bakarım. Ben tekelin şeyi değilim ki, efendim reklamcısı değilim ki, onu korumakla da vazifeli değilim. Ben hakka bakarım. Hakkı söylerim. İçki içildiği zaman direğe toslayıp arabayı hurdaş edip kendisini de canını şey yapıyor mu? Telef ediyor mu? Ediyor. İçki içildiği zaman bıçaklar, tabancalar çekilip efendim hırsızlıklar, katiller oluyor mu? Oluyor. Ben ona bakarım. İçki içildiği zaman sarhoşun çocuğunda bir takım hastalıklar, efendim sakatlıklar, şuur gerilikleri, akıl noksanlıkları oluyor mu? Oluyor. Ben ona bakarım. Çocukcağızı getiriyorlar, kolu bir tarafta, ayağı bir tarafta, gözü bir tarafta, zekası geri. Neden? Babası ayyaştı hocam. Babası ayyaş olan çocuğu böyle oluyorsa ben içkiyi medih mi ederim? Edebilir miyim yani? Vicdanım el verir mi? Yani içki içmese insanlar ölür mü? Meyve suyu içsinler, portakal suyu içsinler, elma suyu, elmalar sebil, çürüyüp duruyor. Yani bir elma suyu ne kadar şifalı şey, bir portakal suyu kanseri engelliyormuş. Onları içsinler. Hem ucuz, ötekisi dünyanın parası, berikisi sudan ucuz. Meyve yesinler, şey yapsınlar, bu kadar helal var, haramın peşinde ne koşuyorlar? Koşuyor. Yani konuştuğumuz zaman da şey oluyoruz. Hakkı söyleriz biz, çünkü neticesi kötüye gidiyor. Hayra gitse de, bizim dinimizde de hayra giden bir şey engellenmiş olsa, aman şuna bak derler, diyebilirler o zaman, demeye hakları var. Dünya bu tarafa gidiyor, bunlar tersine gidiyor. Bunların çağı dışı, bunların çağla ilgisi yok. Biz çağın üstündeyiz, çağ bizim peşimizden geliyor. Çağ bizim peşimizden döndü, dolaştı da İslam'ın peşine takıldı şimdi. Çağ İslam'ın peşine takıldı şimdi. 19. yüzyılda burnunu havaya kaldırıyordu. 20. yüzyılda biraz aklı başına geldi ilmin, medeniyetin, döndü, çark etti, 180 derece yolunu döndürdü de İslam'ın peşine takılıyor şimdi. Avrupa'da profesörler Müslüman oluyor şimdi. Hayal değil, İstanbul'a geliyorlar, konuşuyoruz, beraber sempozyumlara, toplantılara katılıyoruz. İslam domuz eti kötü mü demiş? Domuzun kötülüğü ispat ediliyor ilimde. İslam içkiye kötü mü demiş? İçkinin kötülüğü ispat ediliyor. Nesli bozduğu ispat ediliyor, sıhhati bozduğu ispat ediliyor. İslam sigaraya mekruh mu demiş? Sigaranın kötülükleri ortaya çıkıyor. İslam efendim kadının namuslu olmasının, efendim bir erkekle yaşamasının önemini mi vurguluyor, ailenin önemini mi vurguluyor? Onun önemi ortaya çıkmış durumda. Yani biz hep Avrupalılara şakşak etmiyoruz ki. Çok zaman Avrupalıların karşısına çıktık. Yani ilim adamıyız diyen adamlar bir takım sözler söylerken, hayır öyle değildir, İslam böyle diyor dedik. Biz de ayak direttik de onlar çark ettiler, bizim peşimize geliyorlar. Dikkatinizi çekerim. Biz onların peşinden gitmiyoruz. Elhamdülillah. Hak yolda olduğumuz için. Avrupalı bir profesör diyor ki, Kur'an'ın 1400 yıl sonra önce söylemiş olduğu şeyi biz şimdi 1400 yıl sonra öğreniyoruz diyor. Aklımız yeni başımıza geliyor diyor. Kur'an çağların üstünde. İslam çağların üstünde. Çağlar dönsün, yanlış yolunu bıraksın, İslam'ın yoluna girsin. Biz kimseye eyvallah etmiyoruz, dalkavukluk etmiyoruz. İlme de şakşakçılık etmiyoruz. Medeniyete de şakşakçılık etmiyoruz. Medeniyetin çok şeylerinin medeniyet değil, deniyet olduğunu görüyoruz. Alçaklık olduğunu görüyoruz. İlim denilen şeylerin çoğunun ilim değil de hokkabazlık, madrabazlık olduğunu görüyoruz. Yolumuzda sabitiz. Biz kimseye göre hareket etmiyoruz. Biz Müslümanız. İslam yolunda yürüyoruz. Hakikati anlayan peşimize takılıyor, geliyor. Anlamayana Allah akıl fikir versin. Nasibi yok demek. Anlayan anlıyor. Sonra ve şeribel musallune fi aniyeti ehli şirk ez-zehebi ve'z-zidda. Bir de hayret edilecek bir başka şey, namaz kılanlar bile diyor Peygamber Efendimiz, şirk ehlinin kaplarından içki, işte meşrubat içerler, su içerler, şunu içerler, bunu içerler. Neymiş onların kapları? Altın, gümüş. Altın taslar, gümüş taslar. Niye onu kötülüyor? Bizde gösteriş yok. Bizim dinimiz tevazu dini. Avrupalılar bir yalan ortaya attılar. Dediler ki, din afyondur. Din, efendim, zengin insanların fakirleri, yoksulları sömürmek için ortaya koyduğu bir düzendir dediler. Sömürme vasıtasıdır dediler. Yani şeyin, burjuvazinin proletaryayı sömürmek için ortaya attığı uydurma bir vasıtadır dediler. Düzendir, dolaptır dediler. Hayır, İslam Müslümanların yoksulların arasından çıktı. Yoksulların içinden yetişti. Yoksulların feryadını dile getirdi. Zenginliğin, zenginlerin kaprislerinin karşısına çıktı. Bak, altın ve gümüş kaplardan içmek doğru değil bizde. Ne lüzum var? Toprak kaptan içerim. Öbür çanaktan içerim. Cam bardaktan içerim. Altın, gümüşle öyle fiyaka satmak, efendim keyif yapmak, debdebe saltanat İstanbul'un karşısında. Namaz kılanlar bile ehli şirkin kaplarıyla içecekler sularını, altınla gümüşle içecekler diye kıyamet alameti, bu cezaların başa gelme alameti olarak zikrediyor Peygamber Efendimiz. Sonra cinsi konulara geliyor iş. Vestaviner ricalü bir rical. Adamlar adamlarla işini görüyor, iktifa ediyor, lutilik yapıyor, Lut kavminin amelini işliyor. Ve nisa'u bin nisa'i, kadınlar kadınlarla efendim cinsi ilişkilerini sürdürüyor. Ve kardeşlerim, o kadar alçak gazeteler var ki bunları reklam ediyorlar. Filanca kadın, filanca kadınla niye korkuyorlar, niye yanak yana, hık hık hık, fık fık fık yazı yazıyor altına. Yani sanki ahaliye bak böyle bir iş var, sizin de haberiniz olsun, siz de böyle halkları karıştırın der gibi sayfalar sayfası reklamlar. Bir edepsizin bir köşede yaptığı bir edepsizlik bir vukuattır. Polisiye bir hadisedir. Bazı şeylerin şuyuğu vukuundan beterdi diye bir söz var. Ne demek? Yani o şey şai oldu mu öyle mazarratlar ortaya çıkar ki onun yapılmasından daha kötü olur. Şai ediyorlar. Yayıyorlar yani. Her tarafa herkesin aklına o fesadı sokuyorlar, yaptırmaya çalışıyorlar. Erkek erkekle, kadın kadınla işini görüyor. Cinsi işini görüyor yani. Hatta o medeni dediğiniz Avrupa'da, İngiltere'de papaz erkeğin erkekle kilisede nikahını kıydı. Kadınla değil, erkeğin erkekle nikahını papaz kıldı, kıydı kilisede nikahını. Böyle de bu kadar dejenerasyon da oldu yani. Resmen nikahlandılar. Çelik delisi adamlar. Yani nefsin esiri ve yenilik delisi. Bizim onlardan, bizim alacağımız ibret var sadece onlar. Onların yaptıkları mülevvesattan, rezaletten tiksinme var bizim alacağımız ibret olarak. Bizim onlara bir ihtiyacımız yok. Bir şeyde geri kalmışız. Teknolojide geri kalmışız. İlimde, teknolojide geri kalmışız. Allah bize akıl fikir versin. O sahadaki açığı da kapatalım. Başka bir şeyimiz yok. Sonra işte böyle olduğu zaman bekleyin efendim diyor Peygamber Efendimiz. Horluğu, hakareti bekleyin. Yani bunlar olduğu zaman hor olursunuz, zelil olursunuz, hakir olursunuz. Yani cemiyetin izzeti, şerefi, itibarı, haysiyeti kalmaz. Sizin de hayatınızın bir tadı, tuzu, şerefi, haysiyeti kalmaz. Alnı açık insanlar olmaktan düşersiniz, horluğa, hakarete uğrarsınız. Bence acizane, naçizane kanaatime göre İslam aleminin bugünkü horluğu şu şartların meydana gelmesi dolayısıyla Allah'ın cezasıdır. Allah'ın cezasıdır. Yoksa Allah müsaade etmese kafirin Müslümana bir zarar vermesi mümkün olur mu? Olmaz. Allah kafirle tedip ediyor, terbiye ediyor. Hak yoldan ayrılan Müslümanları, kitaplarını okumayan, öğrenmeyen, Allah'ın yolunda gitmeyen, Resulullah'ı tanımayan, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmayan, duygusuz, hissiz, eksikli, kusurlu efendim Müslümanları öyle terbiye ediyor. Çünkü nus ile uslanmayanla etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Sopa atacak bir kimse lazım. Kime attırtıyor sopayı Allah? Müşrike attırtıyor. Kafire attırtıyor. O da cezanın en büyüklerinden biri. Yani bari hiç olmazsa bir Müslüman bir Müslümanı dövse de gam yemez. Yani dini aşağılık, hor, kafası, akidesi bozuk, efendim ciğeri beş para etmez insana Allah cezayı yaptırtıyor. Rabbimiz yolundan ayırmasın. Amin. Salih kul olmayı nasip eylesin. Amin. Salih ameller işlemeyi nasip eylesin. Amin. Bu ahir zaman alameti, başa cezanın, belanın yağması, taş yağması alameti olan hallerden bizleri korusun. Amin. İçimizdeki cahillerin, efendim ahmakların yaptığından dolayı belayı bizim de üzerimize yaymasın. Amin. Ama bu beladan kurtulmanın bir şartı var hadis-i şeriflerde. Siz hem yapmayacaksınız hem de yapılmasını engellemek için gayret ve çalışma içinde olacaksınız. O çalışma olmazsa ceza müşterek gelir. Çalışacaksınız. Beni İsrail'in üleması Beni İsrail'in edepsizleri kötülük yaptığı zaman ilk önce demişler ki yapmayın, bu kötülüktür, günahtır. Ondan sonra dememişler. Onların o kötülükte devam etmesi, onların merhabasına, selam vermesine, onlarla sohbet etmesine, efendim düşüp kalkmasına, alışverişte bulunmasına engel teşkil etmemiş. Kalplerini Allah birbirlerine benzetmiş. Ceza umumi hepsinin tepesine birden gelmiş. Çalışacaksınız. Zulme razı olmayacaksınız. Kadire razı olmayacaksınız. Edepsizliğe razı olmayacaksınız. Efendim müstehcenliğe razı olmayacaksınız. Terbiyesizliğe, namussuzluğa razı olmayacaksınız. Hakkı, hayrı, güzeli, iyiyi, temizi, pakı tutup onu hakim kılmaya çalışacaksınız. Her şeyimizde. Fakir olabiliriz. Gecekonduda oturuyor olabiliriz. Kalbimiz pırıl pırıl olacak. Evimiz pırıl pırıl olacak. Sokağımız eğri büğrü olur ama temiz olacak. Bal döksen yalanacak gibi olacak. Müslümanın şeyi budur. Müslümanlıkta gösteriş önemli değil. Malzemenin altın gümüş olması makbul değil. Hatta merdut. Mühim olan temizliktir. Temiz olacağız. Maddi ve manevi bakımdan her türlü kötülüğün de engellenmesi için çalışacağız, aktif olacağız. Bu dünyanın işi bizden sorulur. Biz bu dünyada Allah'ın tabir caizse vazifeli zabıta şeyleriyiz, memurlarıyız, polisleriyiz. Biz hayrı temsil edeceğiz, tutacağız. Ötekiler yapmaz ki, yan cebine parayı koyduğu zaman susar. Allah'tan korkmaz. Biz yaparız hakkı takip etmeyi, batılı engellemeyi. Onun için hepiniz vazifenizi bilin. Hepinizi vazifeye davet ederim. Canlı Müslüman olun, gayretli Müslüman olun. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي لَقَدِ بِتَدَرَحَا اَشْرَةُ اَمْلَاكٍ كُلُّهُمْ حَر۪يسٌ عَلَىٰ اَنْ يَكْتُبْهَا فَمَا دَرَوْ كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى رَفَعُوا اِلَى ذِي الْعِزَّةِ فَقَالَ اَكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْد۪ي. Bu hadis-i şerif, yeni bir hadis-i şerife geçtik. Çok kaynaklarda var. Mesela Ahmed İbni Hanbel'de var, İbni Hibban'da var, Nese'i'de var ki bunlar da olması zaten hadisin sağlam olduğunun efendim bir garantisi gibidir. Muteber kitaplardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nefsim, yani canım elinde olan zata yemin olsun ki vellezî nefsî biyedihî lekadibtederaha aşeretü emlakin. Bunun peşine 10 tane melek koştu. Ne olduğunu sonra söyleyeceğim, merak edin biraz. Bunun peşine 10 tane melek koştu. Neyin peşine koşmuşlar? Söylemiyorum. Bu işin peşine 10 tane melek kalkıştı, koşuştu. Küllühüm harisun ala en yektübeha. Hepsi bunu yazmaya hevesli ve hırslı. Aman ben yazayım, aman ben yazayım diye kalkıştılar. Fema derev keyfe yektübüneha. Ama nasıl yazacaklarını başaramadılar, bilemediler. Aciz kaldılar yazmaktan. Hatta refa'u ila zil izzeti, izzet sahibi olan Allahu Teala hazretlerine durumu arz ettiler. Dediler ki ya Rabbi, ne yapacağımızı bilemedik, nasıl yazacağız bunu dediler. Fekale, Allahu Teala hazretleri buyurdu ki üktübuha kema kale abdi, kulum nasıl dediyse siz öylece yazı verin, hesabına karışmayın, onun sevabını hesabını vermek bana ait dedi, buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. Bu nedir? Kulun birisi demiş ki elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yuhibbu rabbuna en yuhmede ve yenbevilleh. Bu sözü söylemiş kul. Allah'ın kullarından bir kul bu sözü söyleyince öyle büyük sevap hasıl olmuş ki 10 tane melek koşuşmuşlar yazmaya. Hepsi gayretli yazıp bu sevabı tespit edip deftere işlemek için ama becerememişler, altından kalkamamışlar. Bu cümlenin sevabını nasıl yazacaklarını becerememişler. Allah-u Teala Hazretlerine arz etmişler ki ya Rabbi, kulum bir söz söyledi ki şöyle şerefli, böyle şerefli, biz bunu nasıl yazacağımızı, ne sevap vereceğimizi bilemedik, aciz kaldık yani. Takatimiz yetmedi bunun sevabını yazma deyince Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, siz kulum nasıl dediyse öyle, böyle dedi diye yazın, sevabını ben kendim vereceğim. Bu cümleleri ezberleyelim. Şimdi Allah hocamızdan razı olsun. Şefaatlerine nail eylesin. Kabirleri pürnür olsun cümle hocalarımızın. Hocalarımız bize bu hadisi şeriflerden duaları topladılar. Efendim, evrak kitabı meydana getirdiler. Her sabah okuyoruz bunları elhamdülillah. Yani bu sevaplı şeyler hadislerden alınmış. Bu cümleyi mesela hep okuyoruz. Hiç olmazsa haftanın bir gününde efendim denk geliyor, okuyoruz. Şimdi gelelim bu güzel cümlenin manasını kısaca söylemeye. Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Allah'a çok temiz, pak, mübarek bir hamd ile hamdolsun. Sayıca çok temiz ve pak ve mübarek bir hamd ile hamdolsun. Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Kema yuhibbu rabbuna en yuhmede ve yenbeğiyle. Rabbimiz nasıl kendisine hamd edilmesini istiyorsa o tarzda hamdolsun ve onun şanına nasıl hamd etmek gerekiyorsa o tarzda bir hamdolsun. Yani onun şanına layık bir hamd ile hamdolsun. Kendisi nasıl bir hamd etmekten hoşlanıyorsa o tarzda hamdolsun. Temiz, pak, çok efendim mübarek bir hamd ile Rabbimize hamd ederiz demiş. Ne güzel cümleler, kelimeler kullanmış o zat. Efendim, onun üzerine melekler aciz kalmışlar. Ne, nasıl sevap yazacaklarını. O halde bundan ne çıkıyor? Bu hamdi biz de ezberleyelim. Ezberleyelim, defterimizin bir yerine yazalım. Bu hamdi efendim biz de söyleyelim. Biz de 10 tane meleği aciz bırakalım. Biz de biraz melekleri yoralım. Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yuhibbu rabbuna en yuhmede ve yenbeğiyle. Bir sözden neler hasıl oluyor? Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yuhibbu rabbuna en yuhmede ve yenbeğiyle. İnşallah hatırınızda kalsın. Vellezî nefsî biyedihî lâ tekûmü sâ'atu hattâ taktülû imâmeküm ve tectelidû bi esyâfiküm ve yerise dünyâküm şirârüküm. Hüzeyfe Hazretlerinden Tirmizi'nin Hasan hadis dediği Ahmed İbni Hanbel'den Nese'i'de ve Tahavi'de ve efendim Ziya-i Makdisi'nin kitabında olan bir hadisi şerif. Sağlam hadisi şerif. Efendimiz buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihî, canım nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki lâ tekûmus sâ'atü, kıyamet kopmaz, hattâ taktülû imâmeküm, siz başkanınızı, imamınızı öldürmedikçe. Müslümanların başındaki şeyi öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Ve tectelidu bi esyafikum, kılıçlarınızla birbirlerinize vuruşmadıkça, kılıçlarınızı birbirinize çekip de birbirlerinizle savaşmadıkça, başınızdaki Allah'ın efendim o başınıza diktiği vazifeli sizin idareciniz, imamınızı öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Bir şartı daha var. Yerise dünyaküm şirarüküm. Dünyanızda en şerlileriniz hakim olmadıkça, varis olmadıkça kıyamet kopmaz. Demek ki kıyamet alametlerinden birisi has halis sevgili Müslümanların başı başbuğu olan efendim kimsenin öldürülmesi. Kim tarafından? Müslümanlar tarafından. İmamlarını öldürmesi. İmam cami imamı değil. İmamul ümmet. Ümmetin imamını efendim Müslümanların öldürmesi. Neden? Müslümanlık kalmamış da ondan ortada. Müslümanlık kalmamış, insaf kalmamış, dinin hükmünü bilmiyorlar. Kendilerinin itaatle emrolundukları, itaat etmeleri boyunlarının borcu olan büyüklerini öldürüyorlar. Sonra kılıçlarıyla birbirlerinin karşısına geçip vuruşuyorlar. Yani Müslüman Müslümanı kırıp öldürüyor. Sonra dünyanıza şerlileriniz hakim oluyor. Yani iyiler hakim olurken, adaletli, dindar, efendim, insaflı, efendim hayırlı insanlar idare edip dururken, devrilince onlar geçiyor başa şerliler, alçaklar, esfayeler, onlar idare ediyor. Bu değişiklikler olmadıkça kıyamet kopmaz. İmamınızı öldürmedikçe, silahlarınızla birbirlerinizle çatışmadıkça, dünyanıza şerliler hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Acaba oldu mu bu işler? Cevabını siz kendiniz arayın, bulun. Nefsi biyedihi la tekumus sa'a. Şimdi şeye geldik, 459. sayfanın ilk hadisine geldik. Orada kaldık sanarak ben şey yapmıştım, İlk önce bu hadisin metnini okumuştum. Bu hadisi şerifi tekrar okumaya lüzum yok. Efendim, manasına geçelim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh ravisi, Müstedrek'te kayıtlı hadisi şerif. Vellezi nefsi biyedihi, canım nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki la tekumu sa'atü, kıyamet kopmaz, hatta yazharel fahşu veya fuhşu. Fuhşiyat, kötülükler zahir olmadıkça kıyamet kopmaz. Başka ne zahir olmadıkça? Vel buhlu, cimrilik. Cimrilik ve kötülükler ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanın, şimdi şeye başladık, Kur'an-ı Kerim'e başladık, Fatiha'yı bitirdik, Elif Lam Mim'e geldik. Hemen daha Kur'an-ı Kerim'in ilk başında, Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim, Zâlikel Kitâbü lâ raybe fîh, hüdellil müttakîn, ellezîne yü'minûne bil gaybi, ve yukîmûne salâte, ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Takva ehli insanları sayıyor orada sıfatlarını Kur'an-ı Kerim. Bir, yü'minûne bil gaybi, gaybe inanırlar. Cenneti, cehennemi, efendim hesabı, mizanı, gayb. Onlara inanıyorlar. Neden? Muhbir-i sadık haber vermiş. Keramet, mucizelerini gördükleri Resul-i Emin haber vermiş. İnanırlar. Tamam. Ve yukimune salah. Namazlarını ikame ederler. İdame ettirirler. Devamlı kılarlar. Bir kılıp bir yanar, bir döner, bir bırakır tarzda değil. Devamlı üzerinde müdavim olurlar namazın. Ve dosdoğru kılarlar. Tamam. Üçüncüsü, ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim onlara bahşettiğimiz rızıklardan, nimetlerden başkalarına infak ederler. Bak, Allah-u Teala Hazretleri derhal üçüncü adımda iman, namaz, infak. İman, namaz, infak. Hemen arkasından kesenin ağzını açmayı daha kitabımızın başında bize emir buyuruyor. Hem de buyuruyor ki ve mimma razaknahum, bizim onlara nimet ve rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Yani bu mal senin değil ki, bunu sana Allah verdi. Bunu sana Allah verdi ve senin ondan Allah'ın kullarına dağıtmanı istiyor. İslam böyle. Allah'ın emirlerinden birisi efendim namazsa, hemen arkasından zekat geliyor. Zekat. Mali ibadet. Çünkü her şey parayla oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Burada çıkıp konuştukça, ben derdimi size açtıkça, siz de derdime deva oldunuz. Şu camimizin her tarafını yaptık. Şimdi gezerken hoşuma gidiyor, dua ediyorum size. Arka taraflar koca koca salonlar oldu. Yeşil yeşil halılarla döşendi. Cemaatler orada, kadınlar diz çöküyorlar, vaazları dinliyorlar. Erkeklerin almayanları gidiyor orada şey yapıyor. Yerin dibini 3 kat deldik. Yerin altına kadar deldik. Salonlar yaptık. Efendim Ramazan'da yemekler yenilecek inşallah. Efendim yukarıya inmeli çıkmalı asansörler yaptık. Aşağıdan yemekler yukarıya çıksın da şey yapsın filan diye. Nasıl oldu bunlar? Kim bilir kaç milyon gitti, bilmem hesabını. Paraya ben dokunmuyorum. Efendim yapılıyor. Nasıl oluyor? Sizlerin yardımıyla oluyor. Neticede ne oluyor? Sizin cebinizden para çıktı. Siz aldandınız mı? Hayır. Burada bu hayır yapıldığı müddetçe sizin defterinize sevap yazılacak. Dünya durdukça dua edin ki dursun. Yarın kıyamet kopsa hayırınız kısa olur. Dua edin ki dünya durdukça sevap yazılacak. Şu caminin yan tarafı, şu arka tarafım benim, dut ağacı vardı. Dutlar olurdu, yere dökülürdü, kara kara koca koca sinekler gelir onları yemeye. Burası bir sineklik idi. Yan tarafında da şeyler vardı, kümes vardı. Kümeste de tavuklar kokardı. Efendim, biz o dut ağacını kestik. Herhalde dut ağacı memnun olmuştur. O kümesleri kaldırdık. Döşedik şu andaki şu kubbenin altındaki yerin 1,5-2 misli yer, namaz kılınan yer olarak oraya katıldı. Neyle oldu? Sizin paranızla oldu. Siz yaptınız. Allah razı olsun. Eseriniz üstü kubbeli, altı efendim yeşil halılı güzel bir ibadethane oldu. Herkes şimdi cami yapamıyor. Bir caminin yapılmasına yardımcı oluyor. Daha şeyler yapacağız inşallah. Daha büyük hayırlar yapacağız. Şimdi bir yerde bir cami yapıyoruz ki yani bu caminin 4 katı, 5 katı 18 dönüm yerimiz var. Bir başka yerde bir eğitim sitesi yapıyoruz ki kaç kişi oradan okuyup yetişecek inşallah. Neyle oluyor? Parayla oluyor. Yani iş dönüyor, dolaşıyor. Hani gözü kör olsun mu derler, ne derler? Gözü falan yok ama tabir para. Her şey parayla oluyor. Hayır yapmak şekli olmasa bu işler yürümez. Parayla olur. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle miydi? Evet. Peygamber Efendimiz'in zamanında da parayla dönüyordu iş. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin 90 bin altın lirası vardı. Müslüman olduğu zaman. Hepsini İslam'a verdi. Osman Zülnureyn Hazretleri hatırlı ağır zenginlerden idi. 100 deve yük taşıyabilecek kadar sermayesi olan kimseydi. 100 deveyi taşıdığı yüklerle, metalarla, mallarla beraber kestirip etlerini de mallarını da fukaraya dağıtacak kadar cömert zengin insanlardı. O zenginler hepsi paralarını böyle İslam'a verdiler. Gür İslam'a, İslam'ın hizmetine girdi paralar. Ondan sonra İslam dünyanın her tarafına yayıldı. O paralar verilmeseydi Efendimiz dua ediyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Beni en yalnız kaldığım zamanda destekledi. Mali bakımdan bütün kesesini İslam'ın hizmetine tahsis etti. Kendi kızlarından bir tanesini efendim bana yardımcı hayat arkadaşı olarak verdi diye Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e dua ediyor Peygamber Efendimiz. Parasız iş olmaz. Her şey parayla döner. Yalnız paranızın kontrolünü yapmanız lazım. Yani verdiğiniz para nereye gidiyor? Yerine mi gidiyor, çarçur mu oluyor? Eser ortaya çıkıyor mu? Bazı kimseler sebeplenip, efendim fındığın içindeki kurt gibi şişmanlayıp, semirip şey mi yapıyor, haramla? Onu takip etmesi lazım. Hayır yapan insan, hayırı verecek, arkasından da benim hayrım nereye gitti diye takip edecek. Para işlerinin çok tehlikesi vardır. Para işine girişti mi insan, parayı sever, gevşer, yiyip içebilir yani. Haram yiyebilir. Onun için hayırı veren kimse sağlam verecek. Sağlam verecek ve takip edecek. Şu benim verdiğim para ne oldu diye soracak. Günah değil. Hakkı. Yani öyle yapması lazım ki kimse haksızlık yapamasın. Hayır paraları çarçur olmasın. Hayır paralarının hayra gitmesini sağlamak lazım. Şimdi bunu niye söyledik? Hadis-i şerifte diyor ki cimrilik ve fuhşiyat zahir olmadıkça kıyamet kopmaz. Eski Müslümanlar paralarını verdiler. Para az geldiği zaman canlarını verdiler. İslam dünyanın her tarafına yayıldı. Okyanuslar tuttu İslam'ı. Afrika'yı geçti. İslam orduları Atlas Okyanusu'na dayandı. Öbür tarafa geçemediler. Efendim daha ilk yıllarda hemen Azerbaycan'a ulaştı. Hazar Denizi kıyılarına ulaştı. Karadeniz'e ulaştı. Hemen efendim Ege kıyılarına kadar geldi. Müslüman askerler Anadolu'dan geçtiler. Gemilere bindiler. Hemen İstanbul'u muhasaraya başladılar. Yani o zamanki imkanlarıyla ulaşabilecekleri her yere ulaştılar. Güneydoğu Asya'ya ulaştılar. Hint kıtasına ulaştılar. Çin'e ulaştılar. Her tarafa dağıldılar. Paralarını verdiler. Yetmedi. Canlarını verdiler. Seve seve verdiler. Allah-u Teala Hazretleri de kat kat fazlasını verdi. Dünyanın her tarafı Müslümanların oldu. Sonra cimrilik başlayınca, el sıkılığı başlayınca İslam geriledi. Dünyaya meyil başlayınca, para sevgisi, mal sevgisi başlayınca İslam geriledi. Öyle olmaz. Allah yolunda vereceksin. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerini Allah yolunda sarf etmedikçe birri takvaya ulaşamazsın. Şimdi birisi bir zarf göndermiş buraya, koymuş. Ben de içinde bir sorumu var filan diye açtım. 5.000 lira para çıktı içinde. Diyor ki, efendim, İşte 5.000 lira da camiye küçük bir yardımda bulunabiliyorum diyor. Koymuş, şimdi namazdan sonra götürüp vereceğiz inşallah, siz de şey yaparsınız. Böyle böyle oluyor. İsimsiz kahramanlar yani. İsimsiz kahramanlar. Kimisi getiriyor, bileziğini veriyor, yüzüğünü veriyor. Bileziğini getiren oldu. Anam kalma beşi bir tutmuş galiba. Yani böyle hemen ehline götürüp veriyorum. Üzerimde işte şu anda yelek cebimde ama dışarıda atacağım şeye. Yerini bulsun diye gayret ediyorum. Siz de takip edin. Siz de isterseniz para vermeyin, malzeme verin. Yani illa öyle şey şartı yok. Ama kesenin ağzı açılacak çünkü cimrilik ve kötülük yayıldığı zaman kıyamet kopuyor. Cömert olacağız. Sonra ve yuhevvenül emin ve yu'temenül hain. Kıyamet kopmasının alametlerinden iki tanesi daha geldi karşımıza. Yuhavvenül emin. Emniyeti kimseye hain damgası vuruluyor. Alçak hain, vatan haini. Ve yu'temenül hain. Asıl hain kimseye de itimat olunuyor. Tersine dönmüş iş. Ayaklar başı olmuş. Asıl emniyetli kimse vatan haini muamelesi görüyor. Hain muamelesi görüyor. Hain olan kimseye itimat olunuyor. Ve yühlekel vu'un. Meçhul sigasıyla harekelemiş, malum sigasıyla da olabilir ve tasharat tuhud. Vu'ul haylak olunca ve tuhud ortaya çıkınca kıyamet kopacak. Şimdi bilmedikleri iki kelime. Vu'ul ortaya çıkınca, tuhud ortaya çıkınca ne demek bu? Sordular kıyla ve mal vu'ulu ve tuhud. Ya Resulallah, bu vu'ul ne demek, tuhud ne demek? Vu'ul helak olduğu zaman, tuhud ortaya çıktığı zaman kıyamet kopacakmış. Neymiş bunlar? Kale buyurdu ki Efendimiz, el vu'ul vücuhun nas. Vu'ul insanların seçkinleri, efendim asil kimseler. Asaletli eşraftan olan kimseler. Onlar helak olacak. Terbiyesi yerinde, görgüsü yerinde, duygusu yerinde, bilgisi yerinde, edebi yerinde, vicdanı yerinde. Efendim insaflı, vicdanlı, tam asil, ağa, münevver, efendim kültürlü, hakiki Müslüman, takva ehli. Onlar helak olacak. Ve tuhud ellezine kânü tahta akdamihim. O asillerin ayakları altında olan kimseler tuhudda. Taht, alt demek, tuhud, alttakiler. Yani onların ayakları altında olan kimseler, o ayak takımı, işte onun bilmem hangi işini yapardı filan, hadi isyan ettiler, efendim başa geçtiler. Devirdiler, idareyi onlar aldılar gibi yani. Bilmem tulumbacı takımı, bilmem ne takımı, ayak takımı, efendim işte öyle olduğu zaman. La yu'lemu bihim, hiç adı sanı bilinmeyen, soysuz, sopsuz, ne olduğu belli olmayan kimseler başa geçtiği zaman buyurdu. Bunların mefhumlarını aksini düşünerek şimdi söyleyecek olursa başına dönüp, demek ki iyilik yaparsak ve cömert olursak dünyanın hali iyi olacak. Yani cimrilik yapıp fuhşiyatı yaymak yerine iyilik sahibi olursak ve cömert olursak, hayırlara paraları verirsek hayırlar gelişecek. Emin kimseler emniyetli işlerin başına getirilirse, hain kimselerin hıyaneti engellenirse, onlar saf dışı bırakılırsa işler iyi gidecek. Demek ki her işi ehline vermeliyiz. Biliyorsunuz ve iddül emanati ila ehliha. Kur'an-ı Kerim'in emridir. Emanetleri, vazifeleri, işleri kim ehilse ona verin. Senin sevdiğin, senin akraban, senin yakının, damadın, amcazaden, hayır. Ehil kim? Ehil olana vereceksin. Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e geldi. Dedi ki, ya Resulallah, Kabe'yi, müşerrefeyi ben bundan sonra açayım, kapatayım. Anahtarını bana ver. Mekke'yi fethettik ya, anahtarı bende olsun. Peygamber Efendimiz, Kabe'nin anahtarını eskiden beri tutan ailede ipka etti anahtarı. O vazifeyi ipka etti. Halbuki girmişlerdi, Mekke'yi fethetmişlerdi. Ne isteseydi yapardı. İsteyen de kendi damadı, Müslümanların ilklerinden Hazreti Ali Efendimiz. Ona da hatta şöyle yapmış. Ver Kabe'nin anahtarını demiş Hazreti Ali Efendimiz. Kılıçla, okla, atla, deveyle girdiler, Mekke'yi fethettiler. Efendim birkaç edepsiz karşı koymak istedi, onlar haklandı. Ötekiler hepsi evlerine kaçtılar. Kabe-i Müşerrefe'ye girecek, Peygamber Efendimiz namaz kılacak. Kimde anahtarı? Filanca aileden falanca şahısta. Gitti Hazreti Ali Efendimiz, anahtarı ver dedi. Fethettiler Mekke'yi. Kabe'yi Peygamber Efendimiz açacak. Adam vermem demesin mi? Tövbe, ölür müsün öldürür müsün derler ya. Yani sen kimsin zaten? Zaten ben fethetmişim, sen benim esirim durumundasın. Yani vermem ne demek? Hazreti Ali Efendimiz baba yiğit. Ver bakalım şunu dedi, çekti aldı. Yani tazikle aldı Kabe'nin anahtarını, açtı kapıyı, Efendimiz namaz kıldı. Vahiy indi. Gökten vahiy indi Peygamber Efendimiz'e. Allah-u Teala Hazretleri emanetleri ehline veriniz buyuruyor diye. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki git o şahsa bu anahtarı ver tekrar. İslam bu işte. Hakiki Müslümanlık görüyorsunuz. Sahneler nasıl? Altından sahneler. Altın, pırlanta, elmas sahneler öyle. Dünyada başka yerde emsali görülmez yani. Demek ki işleri emniyetli, hakiki ehli olan kimselere vereceğiz. İşin düzgün gitmesi için. Ve asaletli, kültürlü, bilgili kimseler başta olacak. Ayak takımlarına fırsat verilmeyecek. Neden? اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ لَيَتِيهِمْ اِلَى الْاَرْضِ الْجِيَافِ Şair böyle söylüyor. Bir kavmin kılavuzu karga olursa onu cifenin başına götürür. Uçar uçar karganın yediği leş olduğundan rezaletten başka bir şey bilmez ki. Demek ki böyle yapacağız. Yani bu tarzda hareket edersek sulh-u sükun efendim güzel hal devam eder. Allah-u Teala Hazretleri bizi has Müslüman etsin. İslam'ın inceliklerini iyi anlamak nasip etsin. Taklit Müslümanlıktan yani folklor malzemesi gibi Müslüman olmaktan bizi korusun. Dinde fakih eylesin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı nasip eylesin. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Emr-i maruf nehy-i münker yapmayı nasip eylesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretin Fatiha. Şehûlâ aşırı şerif. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübarken fih kema yuhibbu Rabbuna en yuhmede ve yenbegîleh. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane, naçizane. Yapmış olduğumuz cümle ibadet ve taatlerimizi, hayrat-ı hasenatımızı ve hasreten kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 10 adet hatmi şerifi, 1000 tane Eûzü Besmele'yi, 25 Yasin-i Şerifi, yine 41 Yasin-i Şerifi, 280 bin kelime-i tevhidi, yine ayrıca 93 bin kelime-i tevhidi, 70 bin kelime-i tevhidi, lütfunla, kereminle, sair ibadetlerimizle birlikte kabul eyle ya Rabbi. Ecri cezil ve sevabı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten. Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane nacizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, rızasına, hoşnutluğuna cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Ümmetin fesada uğradığı şu zamanlarda Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılıp ona hüsnü ittiba edip 100 şehit sevabı kazanmayı cümlemize ayrı ayrı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ahsabının rızasına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan, hakiki verese-i enbiya olan saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin ervahına ve halifelerine ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten hocamız Mehmet Said Korku Efendi'ye ve kendisinin kitabını okuduğumuz Ahmet Siyahattin Gümüşhane Hazretlerine ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu beldede yaşamış, vefat etmiş, defnedilmiş Yuşa aleyhisselam gibi peygamberler var. Sahabe-i kiramdan 20-30 kadarın ismen biliniyor. Bu sahabenin, enbiyanın, evliyanın, asfiyanın, salihinin ruhlarına da ayrı ayrı hediyeledik. Vasıl eyle. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, düşmanlardan tekrar korumak için çarpışan kahramanların ruhlarına hediye eyledik ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu caminin bahanesinin vesaire tamirine himmet edenlerin, ayakta durmasına gayret edenlerin, imarına çalışanların ayrı ayrı ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Sair ihvanımızın ve bizlerin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin ve yakınlarımızın ve bilhassa bu hatimleri okuyup bu tesbihatı, bu zikirleri yapan kardeşlerimiz kimlerin ruhları için yapmışlarsa onların ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şunlar ile, şunların sevaplarıyla pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Amin. Makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Amin. Beşer olmak dolayısıyla yapmış oldukları kusurlardan, hatalardan dolayı azap görenler varsa azaplarını def-u ref eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri de sevdiğin, razı olduğun kullarının zümresine dahil eyle. Amin. Ya Rabbi bizi sevdiğin hallerle hallendir. Amin. Sevdiğin sıfatlarla müzeyyen eyle. Amin. Sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak eyle. Amin. Sevdiğin yollarda ömür sürüp ömür hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeti vasa ile rahmeyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbi bizi şerlerden uzak eyle. Amin. Nefse şeytana uydurma. Amin. Ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına karıştırıp helak eyleme. Amin. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak görüp ona tabi olmak nimetini ihsan eyle. Amin. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. Mümini kamil olarak yaşayıp imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Cennetine ilk girenlerle beraber bila sebbi azab ve ikab dahil olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerine mülaki eyle ya Rabbi. Amin. Şu camide şu vaaz münasebetiyle bu hadisleri dinlemek bahanesiyle bir araya geldiğimiz gibi Havz-ı Kevser-i Nebevi'nin başında da bizlere haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin en bahtiyar, en yüce kulların, yüksek kulların senin cemali, bakemalini, ayın 14'ünü görecekleri, gördüğümüz gibi görecekleri zamanda bizleri de onların arasında eyle ya Rabbi. Bi lütfüke ve keremike ya ekrem el ekrem. Ve bi hürmeti hatematil Kur'an-ı Şerife. Ve bi hürmeti tehlilatil azime. Ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.